قانون شماره 8، به دنیای بیرون علاقه نشان دهید. ممکن است این سوال برایتان مطرح شده باشد که چرا این قانون را در اینجا و نه در بخش جهان آوردم؟ برای اینکه این قانون درباره شماست. علاقه‌مند بودن به دنیای بیرون موضوعی مربوط به رشد و بالندگی شماست، نه موضوعی که به سود دنیا تمام شود. نمیگویم پیوسته به برنامه اخبار گوش بدهید، اما ما با خواندن، گوش دادن و صحبت کردن در جریان اتفاقات قرار میگیریم. بازیگر قوانین زندگی در یک محیط تنگ و باریک زندگی نمی کند. با خود قرار بگذارید تا از آنچه در پیرامونتان میگذرد با خبر شوید. به زمینه‌های مختلف و از جمله حوادث جاری، موسیقی، مد، علم، سینما، غذا، حمل و نقل و حتی تلویزیون توجه کنید. بازیگران موفق قوانین می توانند در زمینه‌های مختلف با اشخاص حرف بزنند، زیرا به آنچه در پیرامونشان می گذرد علاقه‌مندند. می پرسید این کار چه سودی دارد؟ وقتی درباره مسائل دنیا علم و اطلاع بیشتری پیدا کردید، به آدم جالبتری تبدیل می شوید و در ضمن جوان می مانید. شادمانترین، متعادلترین و موفقترین اشخاص در زندگی کسانی هستند که بخشی از چیزی یا کاری می باشند. بخشی از جهان هستند، از جهان بریده و جدا نیستند. جالبترین اشخاص کسانی هستند که به آنچه در پیرامونشان می گذرد علاقه نشان می دهند. علاقه من بودن به دنیای بیرون موضوعی مربوط به رشد و بالندگی شماست، نه موضوعی که به سود دنیا تمام شود. قانون شماره 9، در جانب فرشته ها باشید، نه ددان. در هر روز زندگی خود با انتخاب های متعددی روبرو می شویم و در هر مورد باید دست به انتخاب بزنیم که آیا می خواهیم در جانب فرشتگان باشیم یا ددان و دیوان. شما کدام را انتخاب می کنید؟ آیا متوجه منظور من نشدید؟ در این خصوص اجازه بدهید کمی بیشتر توضیح بدهم. هر اقدامی که صورت می دهیم به طور کلی روی خانواده، اطرافیان، جامعه و دنیا تأثیر می گذارد. این تأثیر گذاری می تواند مثبت و یا تخریب کننده باشد. معمولاً انتخابش با ماست و گاه این انتخاب دشواری هم هست. اغلب میان آنچه برای ما خوب است و آنچه به سود دیگران است باید دست به انتخاب بزنیم. توجه داشته باشید هرگز کسی نگفت که این کار ساده است و تصمیم گیری برای باقی ماندن در کنار فرشته ها اغلب کار دشواری است. اما اگر می خواهیم در این زندگی موفق شویم باید این کار را آگاهانه انجام بدهیم. می توانیم تصمیم بگیریم که در جانب فرشتگان باقی بمانیم. اگر می خواهید بدانید که پیشاپیش کدام را انتخاب کرده اید، ببینید اگر کسی در بزرگراه جلوی اتومبیل شما پیچید چه احساسی پیدا می کنید. یا وقتی به شدت عجله دارید و کسی شما را متوقف می سازد تا سؤالی بپرسد چه احساسی پیدا می کنید. اغلب میان آنچه برای ما خوب است و آنچه به سود دیگران است باید دست به انتخاب بزنیم. اگر فرزند نوجوان شما با پلیس درگیری پیدا کرد، به چه حالی می رسید؟ اگر به کسی پولی قرض دادید و او پولتان را به موقع پس نداد، چه احساسی پیدا می کنید؟ اگر رئیستان در حضور دیگران شما را احمق خطاب کرد، چه می کنید؟ اگر درخت همسایه به تدریج به فضای خانه شما کشیده شد و بر باغچه‌تان سایه انداخت، چه می گویید؟ و چیزهایی از این قبیل. همانطور که گفتم اینها انتخاب‌هایی هستند که همه روزه با آنها مواجه می‌شویم و باید انتخاب‌های هوشمندانه بکنیم. اما اشکال اینجاست که کسی به شما نخواهد گفت که تفاوت دقیق میان فرشته و دد کدام است. ممکن است در اینجا شما پارامترهای خاص خودتان را داشته باشید. اما سخت نگیرید. مسئله آنقدرها دشواری نیست. تا جایی که می دانم بسیاری از بخش های آن مشخص و معین است. آیا شما بخشی از مسئله هستید یا بخشی از راه حل؟ با انجام دادن کارتان آیا شرایط بهتر می شود یا بدتر؟ شما باید به تنهایی این انتخاب ها را بکنید. برداشت شما از فرشته و دد مهم است. فایده ای ندارد به دیگران بگویید که در جانب ددان هستید. ممکن است آنها تعریف متفاوتی از دد داشته باشند. کار دیگران به خود آنها و انتخابشان مربوط است. ممکن است شما به تماشای رفتار آنها بنشینید و با خود به این نتیجه برسید. اگر من جای او بودم، این کار را نمی کردم و یا آنها فرشته ها را انتخاب کردند. اما به هر صورت مجبور نیستید حرفی بزنید. قانون شماره 10. تنها ماهی های مرده در جهت آب شناور هستند. زندگی دشوار است و با این حال باید خداوند را شکر کنید. اگر زندگی ساده و بی اشکال بود، کسی آزمون نمی شد. کسی تلاش نمی کرد. کسی در آتش زندگی گرفتار نمی شد. رشد نمی کردیم و چیزی نمی آموختیم. تغییر نمی کردیم. فرصت این را هم پیدا نمی کردیم تا به فراسوی خود برویم. اگر زندگی مجموعه ای از روزهای خوب و دوست داشتنی بود، به زودی مکدر می شدیم. اگر بارانی در کار نبود، وقتی سرانجام باران بند می آمد، کسی خوشحال نمی شد. اگر همه چیز بیش از اندازه ساده بود، نمی توانستیم قوی تر بشویم. بنابراین خوشحال باشید که در مواقعی باید تلاش کنید. این را هم بدانید تنها ماهی های مرده در جهت جریان آب شناور هستند. اما ما مجبوریم گاه تقلا کنیم، گاه در جهت خلاف آب شنا کنیم. اما چاره ای هم نداریم. یا باید شنا کنیم یا جریان آب ما را با خود ببرد. هرچقدر دست و پا بزنیم و بیشتر تلاش کنیم، قدرتمندتر می شویم. با توجه به آماری که در دست داریم، برای بسیاری از مردها بازنشسته شدن ایده بدی است. بسیاری از آنها در کوتاه زمانی پس از دست کشیدن از کارشان می‌میرند. اینها دیگر در خلاف جریان آب شنا نمی‌کنند. به شنای خود ادامه دهید. ماهی کوچولو به شنا کردن ادامه بده. سعی کنید هر مانع و مشکلی را فرصتی برای رشد و بالندگی در نظر بگیرید. مشکلات نه تنها شما را ضعیف‌تر نمی‌کنند، بلکه بر توانمندی‌هایتان می‌افزایند. همه چیز بستگی به این دارد که چه چیزهایی را می‌خواهید با خود حمل کنید. هرگاه کارتان را انجام دادید، برای دقایقی استراحت کنید. از این استراحت لذت ببرید و تلاشتان را از نو آغاز کنید. زندگی همین است و قرار است که همین هم باشد. مجموعه ای از تلاش‌ها و استراحت کردن‌ها. حالا در چه کاری هستید؟ آیا تلاش می‌کنید؟ آیا باران می‌بارد یا در حال رفتن به ساحل دریا هستید؟ آیا می‌آموزید یا لذت می‌برید؟ ماهی مرده‌اید یا ماهی آزاد سالم؟ زندگی همین است و قرار است که همین هم باشد. مجموعه ای از تلاش‌ها و استراحت کردن‌ها. قانون شماره 11. آخرین کسی باشید که صدایتان را بلند می‌کنید. برای من زمان بسیار دشواری است. دوست دارم صدایم را بلند کنم. من در خانواده‌ای بزرگ شدم که برای اینکه صدایم را بشنوند و یا توجه دیگران را به خود جلب کنم، باید داد می‌کشیدم. یکی از پسرهای من ژن داد زدن را به ارث برده و به خوبی از عهده این کار برمی‌آید. آدم وسوسه می‌شود که به جمع او بپیوندد. خوشبختانه این قانون که درباره اش بحث می‌کنیم می‌گوید آخرین کسی باشید که صدایتان را بلند می‌کنید. بنابراین اگر او فریاد کشید، حق دارم فریادش را با فریادی پاسخ بدهم. اما به راستی سعی می‌کنم این کار را نکنم. در نظر من فریاد کشیدن به هر شکل و نوعی که باشد چیز خوبی نیست. فریاد کشیدن نشانه آن است که کنترل بحث و گفتگو را از دست داده‌اید. پسر یک کشیش داستانهای پدرش را که درباره خطبه‌اش نوشته بود نگاه می‌کرد. پدرش در حاشیه مطلبی نوشته بود: داد بزن تا در بحث ضعیف ظاهر شوی. فکر می‌کنم این آنچه را که من می‌خواهم بگویم جمع‌بندی می‌کند. بارها اتفاق افتاده که من فریاد کشیدم و هر بار متأسف شدم. ممکن است وقتی داد بکشید حرفتان را به کرسی بنشانید، اما بعد از کاری که کرده اید متاسف می شوید. داد بزن تا در بحث ضعیف ظاهر شوید. بنابراین اگر شما هم مانند من ژن داد زدن را به ارث برده اید، چه می کنید؟ من به این نتیجه رسیدم برای جلوگیری از معضلات بعدی باید از محل صحنه فاصله بگیرم. کار دشواری است، به خصوص اگر به این نتیجه برسید که حق با شماست. چیزهای زیادی است که مرا به داد کشیدن تشویق و ترغیب می‌کند. در بسیاری از موارد گمان می‌کنیم اگر فریاد بکشیم و صدایمان را بلند کنیم می‌توانیم به خواسته خود برسیم. اما ما با انسان‌ها روبرو هستیم. انسان‌هایی که احساسات خود را دارند و در این شرایط فریاد کشیدن کار درستی نیست، حتی اگر آنها ابتدا فریاد بکشند. اشخاص در دو موقعیت ممکن است مشرب خود را از دست بدهند. اول، وقتی با اتومبیل از روی پایشان عبور می‌کنید و از آنها معذرت خواهی هم نمی‌کنید و یا اصولاً تأیید نمی‌کنید که کار اشتباهی صورت دادید. در این مواقع آنها مجازند که فریاد بکشند. دوم، وقتی اشخاص برای اینکه کارشان را به پیش ببرند فریاد می‌کشند، که این نوعی ارعاب احساسی و عاطفی است. شما هم مجازید که فریادشان را نشنیده بگیرید و یا آنقدر قاطعیت و ابراز وجود به خرج دهید تا بر موقعیت مسلط گردید. شما مجاز نیستید متقابلاً بر سرشان فریاد بکشید. بله، می دانم. موقعیت‌های مختلفی وجود دارند که فریاد کشیدن در آن زمان کار درستی به نظر می رسد. مثلا بچه ها اتاقشان را مرتب نمی کنند. کامپیوترتان خراب می شود و تعمیرکار می گوید که درست نشدنی است. بچه های محل روی دیوارتان نقاشی می کنند. وقتی 20 دقیقه در صف صندوق می ایستید و نوبت شما می رسد، اعلام می شود که زمان فروش به پایان رسیده است و یا به یک آدم احمق بر می خورید که هرچه حرف می زنید متوجه منظور شما نمی شود. و این ماجرا سر دراز دارد. اما اگر به این نتیجه برسید، صدایم را بلند نمی کنم و فریاد نمی کشم، کارتان ساده تر می شود. شما به کسی تبدیل می شوید که همه او را آرام ارزیابی می کنند. آدم های آرام اعتماد دیگران را به خود جلب می کنند. مردم به آدم های آرام اتکا می کنند. به آرام ها اطمینان می کنند و به آنها مسئولیت می دهند. آرام ها عمری پر دوام تر دارند. قانون شماره 12، مشاور و راهنمای خودتان باشید. در اعماق وجود همه ما چشمه ای از خرد و درایت وجود دارد. ما این را شمع می نامیم. گوش دادن به شمع فرایند یادگیری کند و آهسته است. وقتی کاری می کنید که نباید می کردید، این ندای نحیف درون به شما می گوید که کار اشتباهی کرده اید. این صدایی آرام و در سکوت است و برای شنیدن آن به تمرکز و آرامش احتیاج داریم. اگر بخواهید می توانید این را صدای وجدان خود بنامید. اما در اعماق وجودتان می دانید که کار اشتباهی صورت داده اید. می دانید که چه زمانی باید عذرخواهی کنید. اقدامی اصلاحی صورت بدهید و شکل پیش آمده را برطرف نمایید. شما می دانید. شما می دانید. من هم می دانم که شما می دانید. من می دانم زیرا همه ما می دانیم. من هم می دانم که شما می دانید. من می دانم زیرا همه ما می دانیم. راهی برای فرار وجود ندارد. وقتی گوش دادن به ندای درون را شروع می کنید، به این نتیجه می رسید که می تواند به شما کمک کند. این چیزی بیشتر از یک توتی است که روی دوشتان صدا در می آورد. نکته مهم این است که بدانید و متوجه شوید که چه زمانی غریزه‌تان به شما می گوید کاری که می کنید درست یا نادرست است. به آنچه در ضمیرتان می‌گذرد توجه کنید و بعد از آن کاری صورت دهید. وقتی به این کار عادت کنید، برایتان آسان‌تر می‌شود. در هر موقعیتی تصور کنید کودک کمسالی کنار شما ایستاده و باید چیزهایی را به او توضیح بدهید. تصورش را بکنید، آنها از شما می‌پرسند چرا این کار را می‌کنی؟ کدام کار درست است و کدام کار نادرست؟ آیا باید این کار را بکنم؟ باید به این سوالات جواب بدهید. تنها در این موقعیت است که سوال می کنید و بعد به خودتان جواب می دهید و به این نتیجه می رسید آنچه را که لازم است بدانید می دانید. گوش بدهید. همه ی جواب ها موجود هستند. اگر قرار است به یک مشاور اعتماد کنید، این مشاور چه کسی خواهد بود؟ معنی دارد که این مشاور شما باشید، زیرا شما همه ی واقعیت ها را در اختیار دارید. شما صاحب همه تجربه ها هستید. همه دانش ها در سر انگشتان شماست. هیچ کس دیگری از این موقعیت برخوردار نیست. هیچ کس نمیتواند به درون شما رخنه کند و ببیند که آنجا چه میگذرد. در اینجا لازم است به اجمال به نکته ای اشاره کنم. وقتی میگویم گوش بدهید، منظورم این نیست که به آنچه در ذهنتان میگذرد گوش بدهید. حالا در آنجا اتفاق جالبی نمیافتد. نه، اشاره من به صدایی آرامتر و نازکتر است. برای بعضی ها این بیش از آن که صدا باشد یک احساس است. این همان چیزی است که گاه شمع و غریزه دل می نامیم. و حتی اگر صدایی باشد در بسیاری از مواقع اصولا حرف نمی زند. موضوع بر سر این نیست که چه اتفاقی می افتد. نمی دانید کدام اسب برنده مسابقه می شود. نمی دانید در فینال جام حذفی تیم ها چند گل می زند. این نکته مهمی است. این است که چه می‌خواهیم بکنیم و چرا این گونه رفتار می‌کنیم. باید تصمیمات بزرگی بگیریم. شما پیشاپیش جواب را می‌دانید. کافی است این را از خودتان سوال کنید. قانون شماره 13. نترسید. شگفت زده نشوید. تردید نکنید. شک نکنید. این حرفا را چه کسی زده است؟ اینها چهار نکته برای رسیدن به موفقیت هستند که یک سامورایی در قرن 17 بیان کرده است. نترسید. چیزی در زندگی وجود ندارد که اسباب ترس شود. اگر از چیزی می ترسید، باید بر حراستان غلبه کنید. باید اقرار کنم که از قرار گرفتن در نقاط مرتفع می ترسم. اگر بتوانم به نقاط مرتفع نمی روم. اخیراً به این دلیل که سقف خانه من چکه می کرد، مجبور شدم چهار دست و پا روی پشت بام بروم. دندانهایم را به هم می فشردم و به تکرار می گفتم نترس، نترس، نترس. آنقدر این جمله را تکرار کردم تا کاری که می خواستم بکنم تمام شد. بله، تمام شد. و البته من به پایین هم نگاه نکردم. از هرچه می ترسید با آن رو به رو شوید. ترس خود به خود از بین می رود. شگفت زده نشوید. به نظر می رسد زندگی پر از شگفتی است. غیر از این است، ممکن است از شنیدن صدایی در شگفت شوید. اما صدایی است که لحظه‌ای بلند شده و تمام می شود. جایی برای شگفتی وجود ندارد. در هر موقعیتی که در آن قرار داشته باشید، آن موقعیت تغییر می کند. با این حساب چرا زندگی ما را شگفت زده می کند؟ برای اینکه در نیمی از مواقع خواب هستیم. بیدار شوید تا چیزی شما را شگفت زده نکند. تردید نکنید. مشکلات را سبک و سنگین کنید و بعد به راهتان ادامه بدهید. اگر متوقف شوید، فرصت مناسب از کنارتان رد می شود. اگر بیش از اندازه فکر کنید، هرگز حرکتی نخواهید کرد. وقتی به گزینه ها نگاه کنیم، انتخاب می کنیم، تصمیمی می گیریم و برای رسیدن به هدف به حرکت در می آییم. این همان راز است. وقتی میگوییم تردید نکنید، منظور این است آنقدر منتظر نمانید که دیگران به شما کمک کنند و به جای شما تصمیم بگیرند. وقتی میگوییم تردید نکنید، منظور این است که اگر با یک مشکل روبرو شدید، با تمام وجود با آن مقابله کنید و از زندگی لذت ببرید. اگر نتوانستید کاری انجام دهید، صبر کردن نمیتواند کمکی بکند. شک نکنید. وقتی درباره موضوعی تصمیم گیری می کنید، دیگر دوباره و چند باره به آن مراجعه نکنید. به جای فکر کردن، آرام بگیرید، دست بکشید و از زندگی لذت ببرید. نگرانی را کنار بگذارید. فردا با اطمینان خاطر از راه می رسد. درباره زندگی شک و تردیدی وجود ندارد. زندگی همین است که می بینید. اعتماد به نفس داشته باشید. متعهد و مصمم باشید. از خودتان مطمئن باشید. وقتی تصمیم گرفتید، کاری صورت دهید و برنامه‌ای تهیه دیدید، در راستای آن به حرکت درآیید. دیگر تردیدی به دل راه ندهید. شک نکنید که موفق خواهید شد. حرکت کنید و به قضاوت خود اعتماد کامل داشته باشید. قانون شماره 14. آرزو می‌کنم این کار را کرده بودم و خواهم کرد. تأسف، خود من چند باری متأسف شدم. شاید انتظار دارید بگویم جایی برای تأسف خوردن و ای کاش وجود ندارد. با سه نوع سناریوه کاش این کار را کرده بودم روبرو هستیم. اول اینکه فکر میکنید از موقعیتی که پیش آمده بود بهره برداری نکردید و یا هر فرصت مناسبی را از دست داده اید. دوم اینکه میبینید کسی کار برجسته ای انجام داده و آرزو میکنید کاش شما این کار را کرده بودید. و سوم اینکه دیگران هستند که میگویند اگر من هم شانس داشتم، اگر من هم با این موقعیت خوب روبرو شده بودم. و اما خبر بد من برای این افراد این است که حتی اگر شانس در خانه آنها را زده بود، از فرصت پیش آمده استفاده نمی کردند. وقتی به موفقیت دیگران نظر می کنیم، دنیا به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول که به موفق ها نگاه می کنند و غبطه می خورند و گروه دوم که آنها را می بینند و انگیزه می گیرند. اگر مرتب به خود می گویید اگر آن کار را کرده بودم، حالا جمله خود را با این عبارت تکمیل کنید. این کار را می کنم. در بسیاری از مواقع ممکن است فرصت را برای آنچه آرزوی انجام دادنش را دارید از دست بدهید. مثلا اگر بگویید کاش قبل از رفتن به دانشگاه یک سال ترک تحصیل می کردم و به سفر چین می رفتم، باید بدانید که آرزویش دیگر معنا و مفهوم ندارد. حادثه مربوط به زمانی است که از دست رفته و دیگر باز نخواهد گشت. اما حالا می توانید 6 ماه مرخصی بگیرید و به سفر بروید؟ آیا می توانید از مرخصی فعلیتان برای سفر به نقطه‌ای که دوست دارید استفاده کنید؟ آیا می توانید تصمیم بگیرید وقتی بازنشسته شدید این برنامه را اجرا کنید؟ دنیا به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول که به موفق‌ها نگاه می کنند و غبطه می خورند و گروه دوم که آنها را می بینند و انگیزه می گیرند. البته اگر تأسف می‌خورید که در مسابقات 400 متر المپیک مدال طلا نگرفتید، زیرا در 14 سالگی دست از تمرین کشیدید، بدانید که حالا در 34 سالگی فرصتی برای این کار باقی نمانده است. با این حساب اگر غواصی را دوست دارید، به کلاس آموزش غواصی بروید تا 20 سال دیگر در چنین زمانی نگویید کاش غواصی را یاد می‌گرفتم. قانون شماره 15، تا عدد 10 بشمارید. هر لحظه و هر دقیقه چیزی روی اعصاب شما پا می‌گذارد و عصبانیتان می‌کند. اما شما به عنوان بازیگر قوانین نباید مشرب و خلق و خویتان را از دست بدهید. اما چگونه؟ کافی است وقتی عصبانی می‌شوید تا عدد 10 شمارش کنید که خشمتان فروکش کند. برای من این اتفاق می‌افتد. این گونه فرصتی پیدا می کنم که به شرایط خودم بازگردم و بدانم که کجا و چه کسی هستم. وقتی آرامش خود را باز می یابم، می توانم به طرز مناسبی واکنش نشان بدهم. ممکن است بگویید روش قدیمی است. اما من به شما می گویم تا 10 شمارش کنید. آیا این توصیه را دوست ندارید؟ پس عبارت دیگری را پیدا کنید و پیوسته آن را با هر نفس خود به تکرار بگویید. می توانید برای خود شعری انتخاب کنید. اما بهتر است این شعر کوتاه باشد. اگر خواستید می توانید بگویید باید دوباره به سر وقت دریا و زیر آسمان بروم تا بدانم آیا جوراب هایم خشک شدند؟ ممکن است از این عبارت خنده تان بگیرد. اما از خشم شما می کاهد. کسی از شما سوالی می کند و شما از جوابش مطمئن نیستید. قبل از اینکه به او جواب بدهید تا عدد 10 شمارش کنید. این گونه همه خواهند گفت که آدم عاقلی هستید. خواهند گفت که مدبر و اندیشمند هستید. قبل از اینکه دهانتان را باز کنید، مغزتان را درگیر نمایید. این مکس می تواند به شما کمک فراوان بکند. اگر خود را در شرایط رو در روی احساس می کنید، اگر تا عدد 10 شمارش کنید، به شما کمک فراوانی می کند. قانون شماره 16، آنچه را که می توانید تغییر بدهید و آنچه را که نمی توانید به حال خود رها کنید. زمان کوتاه است. این هم یکی از آن واقعیت هایی است که از آن راه فراری ندارید. اگر زمان کوتاه است، عاقلانه این است که آن را تلف نکنید. حتی لحظه ای از آن را به بتالت نگذرانید. من به این نتیجه رسیدم که موفق‌های روزگار کسانی هستند که از زندگی راضی‌اند و از آن انرژی می‌گیرند. آنها با رعایت این قاعده ساده به این مهم دست پیدا می‌کنند. آنها به چیزهایی توجه دارند که توان کنترل آنها را دارند. بقیه کارها را رها می‌کنند. اگر کسی مستقیماً از شما کمک می‌خواهد، این کاری است که می‌توانید بکنید. و یا اگر نخواستید می‌توانید آن را انجام ندهید. اگر همه مردم جهان از شما کمک بخواهند، ممکن است نتوانید برایشان کاری انجام بدهید. اینکه بی جهت خودتان را شلاق بزنید و زیر فشار بگذارید، کار مفیدی صورت نمی‌دهید. وقت خود را تلف می‌کنید. البته نمیگویم کاری برای کسی انجام ندهید و یا به نیازمندان بی‌اعتنایی کنید. در مواقعی کاملا عکس این را میگویم. اما زمینه هایی هستند که در آن تأثیر گذار هستید و زمینه هایی هم وجود دارند که در آن کاری از شما ساخته نیست. اگر اوقات خود را صرف انجام دادن کارهایی بکنید که هرگز تغییر نخواهند کرد، زندگی را مثل برق و باد پشت سر می‌گذارید بیان که کار مفیدی صورت بدهید. از سوی دیگر، مصمم شوید به کارهایی بپردازید که توان تغییر دادن آنها را دارید. به زمینه‌هایی توجه کنید که می‌توانید در آن تفاوتی ایجاد کنید. در این صورت، زندگیتان سرشارتر می‌شود. و شما به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا می‌کنید. و جالب اینجاست که زندگی هرقدر سرشارتر شود، شما فرصت بیشتری پیدا می‌کنید. مسلماً اگر شماره کثیری از ما به دور هم جمع شویم و همکاری کنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم. اما من در اینجا درباره شخص شما حرف می‌زنم. درباره این حرف می‌زنم که از شما به تنهایی چه کارهایی ساخته است. مصمم شوید به کارهایی بپردازید که توان تغییر دادن آنها را دارید. به زمینه‌هایی توجه کنید که می‌توانید در آنها تفاوتی ایجاد کنید. اگر گوشک رئیس جمهور یا یک نخست وزیر را داشته باشید، ممکن است بتوانید با وضع سیاست‌هایی همه ملت را متحول کنید. اگر گوش یک ژنرال را داشته باشید، ممکن است بتوانید جنگی را به سود خود تغییر بدهید. اگر گوش یک سردبیر را داشته باشید، ممکن است بتوانید اسمتان را در مجلات بنویسید. اگر گوش یک سرگارسون را داشته باشید، ممکن است بتوانید میز خوبی در رستوران داشته باشید و خیلی چیزهای دیگر. اما گوشی که شنوای نظرات شما باشد، کدام است؟ چه نفوذی دارید و تحت تأثیر این نفوذ چه کارهایی میتوانید انجام بدهید؟ اغلب اوقات تنها گوش شنوایی که داریم گوش خودمان است. تنها کسی را که می توانیم قطعاً روی او نفوذ کنیم خودمان است. و تنها کسی را که به واقع می توانیم تغییر دهیم باز خودمان است. بسیار جالب است. چه فرصت مناسبی برای اینکه کار خوبی صورت دهیم. چه فرصت مناسبی که اهتمامی بکنیم. با خود بودن فرصت مناسبی است تا برای کسانی که گوش شنوا ندارند حرف نزنیم. مجبور نیستیم زمان، انرژی و منابع خود را صرف کسانی کنیم که نمی توانیم آنها را تغییر بدهیم. اما با تغییر دادن خود می توانیم از نتیجه مطمئن باشیم. قانون شماره 17. بخواهید که در هر کاری بهترین شوید. درجه 2 بودن را از برنامه خود حذف کنید. راستی که چه مطلب جالبی است، اما هدف دشواری است که برای خود در نظر می‌گیریم. اگر جایی کار می‌کنید، بکوشید کارتان را به بهترین شکلی که می‌توانید انجام بدهید. اگر والد هستید، بهترین پدر یا مادر ممکن باشید. اگر یک باغبان هستید، بهترین باغبانی که می‌توانید بشوید. زیرا اگر این را هدف خود قرار ندهید، چه هدفی را می‌توانید برای خود انتخاب کنید؟ اگر در هر کاری که می‌کنید تصمیم بگیرید و در حد درجه 2 ظاهر شوید، به راستی که غم‌انگیز می‌شود. این قانون بسیار ساده است، به راستی که راحت است. اجازه بدهید به عنوان مثال کار بزرگ کردن فرزندان را در نظر بگیریم. بهترین کار پدر و مادر چه می‌تواند باشد؟ البته جواب درست یا نادرستی نمی‌تواند وجود داشته باشد. این یک ارزیابی ذهنی است. به نظر شما بهترین طرز برخورد مراقبت از فرزندان و تربیت کردن آنها کدام است؟ بسیار خوب. آیا حالا دلتان می‌خواهد به کمتر از آن رضایت بدهید؟ البته که نمی‌خواهید. این مطلب در هر کاری که می‌کنید مصداق دارد. بهترین است که در هر کاری که می‌کنید هدف را بهترین شدن در آن کار در نظر بگیرید. وقتی قاضی می شوید، می توانید بیشترین نظرات خود را اعمال کنید. زیرا این به خود شما برمی گردد. کسی نمی تواند به شما بگوید موفق بوده اید یا شکست خورده اید. کسی نمی تواند برای کاری که می خواهید انجام بدهید معیاری مشخص سازد. توجه داشته باشید اگر تنها شما بتوانید درباره کارتان قضاوت کنید، از امتیاز 10 به خودتان 10 امتیاز می دهید. غیر از این است؟ احتمالاً نه. به راستی که حیرت انگیز است که چقدر به خودمان سخت می‌گیریم. اگر ما تنها خودمان را گول بزنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این رفتار فایده‌ای ندارد. نکته جالب برای در نظر گرفتن معیار برای خود این است که شخص دیگری نتواند دلاوری کند. نمی‌تواند بگوید کارتان درست یا نادرست، خوب یا بد بوده است. به راستی که چه آزادی بخش است. وقتی هدف را برای برترین و بهترین شدن قرار می دهید، وقتی معیاری برای بهتر بودن داشته باشید، تنها کاری که باید بکنید این است که گهگاه به کاری که انجام می دهید نگاه کنید و از کیفیت کارتان آگاه شوید. لزومی نیست که به جزئیات بپردازید. برای مثال، نظر شما برای بهترین والد بودن برای فرزندانتان خیلی ساده می تواند این باشد: همیشه در خدمت آنها خواهم بود. مجبور نیستید به جزئیات توجه کنید. مجبور نیستید از قبل تعیین کنید که روزی چند بار با آنها دوستت دارم را یادآور شوید. مجبور نیستید بگویید همه روزه دقت می‌کنم تا جوراب‌های مناسب بپوشند. نه. به جای همه اینها هدفتان این است: می‌خواهم همیشه در خدمت آنها باشم. اگر موفق نشدید، معنایش این نیست که در خدمت آنها نبوده اید. ناکام ماندن اشکالی ندارد، اما به درجه دوم دل بستن کار درستی نیست. تنها کاری که باید بکنید این است که بدانید چه می کنید و بعد سعی کنید در آن کار در حد بهترین ظاهر شوید. مهم این است که بدانید چه می خواهید بکنید، بدانید که کجا هستید. شما و تنها شما هستید که عملکرد خود را ارزیابی می کنید. هدفهای خود را ساده سازی کنید. هدفها باید دست یافتنی باشند. بدانید که می توانید بهترین شدن را برای خود انتخاب کنید. ناکام ماندن اشکالی ندارد، اما به درجه دوم دل بستن کار درستی نیست.